Je luistert naar ID&T Radio, A State of Trance XXL met speciale gast DJ Precision die tegenover mij heeft plaatsgenomen achter de microfoon. Vorige uur hoorde je een fantastische mix van hem. Handjes hier in de studio gingen ook allemaal de lucht in. En zoek je de titels van de platen die Pascal heeft gedraaid, kijk dan morgen op internet www.id-t.com. Het was een hele fijne mix, Pascal. Dankjewel. Er zijn heel veel e-mail voor je binnengekomen ook. Radio apenstaartje id-t.com. Wil je een oude productie horen van DJ Precision? Of heb je gewoon een vraag aan Pascal, dan kan dat. Radio apenstaartje id-t.com is het adres. Chris Rijksen, die kennen wij. Die stuurt altijd wel een mailtje. Hartelijk dank daarvoor. Wie zijn jouw grote voorbeelden? Nou, die staat voor me. Nah. Ja, zo simpel is het. Nee, maar goed, ik bedoel, even non-trends misschien. Dan heb ik er één, denk ik. Ja, of het moet mijn favoriete voetbalclub zijn. En dat is? Ja, Ajax. Ah, oké. Okay. Dus nu gaat 3-4 de uitschakelen, denk ik. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Ja, zoals producer, zoals die jongen die daar staat. Ja, Robert Nixon is vanavond ook in de studio. Ja. Heel gezellig. Ja, dat daar krijg ik inspiratie van dat soort muziek. Ja, oké, ik kan me voorstellen. En jij hebt natuurlijk te maken met het inkopen en het verkopen van platen. Dus ja, je zit een beetje aan het voorfront, zeg maar, van muziek. Absoluut. Jij bent ook een van de mannen geweest die mij altijd heeft voorzien van heel veel verse tunes, ook voor dit programma, waar ik je hartelijk voor wil danken. Chris Rijksen vraagt ook, trance is tegenwoordig een vies woord. Denk aan Special D en Lasco. Hoe sta jij hier tegenover? Ja, je moet blij zijn door wat er is. Denk ik. Ja? Ja, want de kinderen vinden dat goed. En die gaan misschien op latere leeftijd gaan naar onze stijl muziek toe. Kijk, nou dat is wel weer een positieve visie op het geheel. Ja, ja. Want zonder commercie leeft niemand. Nee. Ja, leef jij niet, leef ik niet, leeft niemand niet. Want hoe zie jij de toekomst van trance voor je dan? Het zal denk ik alleen nog maar groter worden, alleen niet in Nederland. Nee? Nee. Wel wereldwijd, maar hier moet het alleen maar harder zijn. Mainstage in the City 2005, DJ Precision. Ja, moet je je baas even bellen. Niemand is hier de baas, ik ben de baas. Taco Westra die zegt, doe Pascal over de groet van de jongens, Taco en Jeroen. Ja, bij deze. Oké, dankjewel. Even kijken, heb een vraagje voor DJ Precision. Simpel maar doeltreffend, wat is je favoriete nummer op dit moment? En die vraag stelt Frank Waanders. Dat is echt een hele goeie. Dan ga ik toch voor Calbi, All Day. Ja? Ja, en die komt op... Ja, ik kom in 2005 op mijn label uit. Gaaf. En dat is wat ik jou net vertelde, is muziek van 99. Ja. En dat probeer ik weer een beetje terug te brengen. Revival of 99, de eerste jaren van de trance. Yep. En wat is je favoriete nummer aller tijden? Ook wel een goede vraag. Dat is Io, Rapture. Ja? Jouw remix. Mijn remix? Ja. Kijk, nou, diepe buiging. Dank u. Oké. Okay. Pascal, hoe oud ben je en wanneer ben je jarig? Dat vraagt Martijn de Ridder. Dat is 9 februari. Nee, hoe oud ben je? Dat wil je niet zeggen. 30? Ja. Oh, dat valt wel mee. Kijk, dan heb je nog wel een paar jaar te gaan. Oké. Okay. Hey, ik zie je op het trance.nu Winter Dance Event. We hadden het net al even over. 5 november in de Asta in Den Haagestad. We draaien samen met Misha Helsloot, die we al hier eerder hadden. Zei ik al eerder. We geven ook nog kaarten weg voor de Panama 4 november. Ik krijg heel veel e-mailtjes. Het feest is inmiddels uitverkocht, maar wil jij dus maar naar dat feest sturen een e-mailtje naar radioapenstaartje.id-t.com. En vertel mij wie mijn gast zal zijn in de Panama op 4 november. Ook tijdens State of Trance XXXL. Dat is dus niet DJ Precision, dames en heren. Want die is vanavond de gast in de State of Trance XXL. Maar wie is dus wel mijn gast op 4 november? Dat moet niet al te moeilijk zijn, denk ik. En vergeet ook even niet je naam, adres en je telefoonnummer te vermelden. Dat bloedgroep hoeft echt niet, dames en heren. Want ik krijg hier verschrikkelijk veel e-mail met mensen die hun bloedgroep gaan zitten te vermelden. Maar op zich wel leuk. Dat houdt het ook gezellig hier, zeg maar. DJ Precision, we gaan nog even luisteren naar een soort minimix van jou. Met jouw favoriete producties, jouw beste producties. Jij pakte hem net zelf al, daar was ik heel blij om. Want een van de platen van jou, ja, dat weet je zelf niet. Maar die heeft echt dansvloeren destroyed, zeg maar. Die ligt nu klaar. Zeg het zelf maar. Say yes. Say yes. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. ID&T. AD&T Radio. Zometeen de uitslag van de... Het is ontzettend druk gemaild voor mensen die nog naar de Panama willen op 4 november aanstaande voor State of Trance XXL. Zometeen na 12 uur gaan we live naar Hotel Arena voor het feestje van Johan Gielen. Hi, this is Tom Tobi. Hi, this is Josh Gabriel. And this is Dave Dresden. Hi, this is Mark. Hi, this is Norman. This is DJ Lange. Hi, this is Justin Suisse. Hi, this is Marcus Schultz. Hi, this is John O'Grant from Above and Beyond. This is a State of Trance with Armin van Buuren. Maar vanavond nog mijn gast, DJ Precision. Ik ben er erg trots op. Nogmaals, dank voor je komst naar de studio. Echt helemaal te gek. We zijn dit uur een beetje bezig met een special omtrent zijn label Somatic Sense. En het zijn de producties die hij gedaan heeft in het verleden. Zo hoorde je net CES, waar een hoop mensen blij heeft gemaakt, in ieder geval op de mail. In ieder geval Wouter Vogelaars, die zei, is het nummer CES ook op cd te krijgen? Ik moet zeggen, echt een geweldig nummer is. En ik zou hem ook graag willen draaien, alleen ik draai met cd, dus vandaar. Hij is niet op cd. Helaas. Helaas. Dan zul je toch draaitafels aan moeten schaffen. Maar die plaat is zo goed, die verdient wel een draaitafel, vind je niet? misschien gaan we volgend jaar nog een keer opnieuw doen. En dan komt misschien een cd-singeltje of zo. Ja, je weet het niet wat de toekomst gaat brengen. Zo. Kijk. Ik heb eentje van Sportjunk. Dat is Peter Pasgeer. Die zegt, heerlijk hoor, ik zit hier weg te knallen, man. Foei toch. En dat op donderdagavond. En dat op donderdagavond, ja. Ja, dat is er ook zo eentje. Jij wilt nog iets vertellen over je nieuwe label? Twee nieuwe labels. Nou, je hebt Somatic Sense. Ja. Nou, om het label een beetje te branden, zeg maar. Ja. Bekender te maken heb ik twee labels erbij gedaan. Future Sounds. Ja. Somatic Sense Future Sounds. Dus meer progressive. Ja. Dus voor jou het tweede uurtje in het begin. Nee. En Somatic Sense Vision. Ja. Met het oog op de commerciële markt, zeg maar. Oké. Okay. Dus wat steviger, meer Duits georiënteerd. En vertel nog even, Only DJs bestaat niet meer. Maar de mensen die online hun plaatjes willen kopen, die kunnen vanaf binnenkort naar... ForDJsOnly.com. ForDJsOnly.com. Dus met een viertje ervoor. Die zei ze tegen mij, dat is eigenlijk ook beter Engels. Is ook beter Engels. Dat vond ik ook wel grappig. Only DJ is eigenlijk helemaal geen Engels. Oh, oké. Okay. Maar iedereen kocht wel zijn platen. Nee, oké. Okay. En dat gaat 1 november de lucht in. En als mensen meer willen weten over jou, dan surfen ze naar... Pascal@somaticsense.com voor de e-mail. Ja. En anders www.djprecision.nl. DJprecision.nl. Die ook vernieuwd wordt trouwens. Oh, die ook vernieuwd wordt, oké. Okay. We gaan nog even genieten van jouw laatste twee platen. Mag je nogmaals hard danken voor de komst naar de studio. En heel veel succes en hoop je binnenkort nog een keer als gast in de State of Trance te mogen begroeten. Dat doen we sowieso, dankjewel. Oké, bedankt Pascal. Graag gedaan. Zo meteen komen we nog even bij je terug met de winnaars van de laatste kaarten voor Panama. Tot die tijd, de laatste sounds van DJ Precision. Fractal Structure Lost Sequence op Somatic Sense Recordings aan het einde van State of Trance XXL met speciale gast DJ Precision. En nogmaals, wil je meer informatie over DJ Precision, surf dan naar www.djprecision.nl. En wil je weten welke platen hij nou allemaal gedraaid heeft, surf dan morgen naar www.id-t.com. Ik zal ervoor zorgen dat de tracklisting daarop staat. Had je alleen nog de winnaars van mij te goed van de prijsvraag? Mijn gast op 4 november is natuurlijk Matthew DK. En ik heb voor mij de winnaars van 2 kaarten. In ieder geval Sarah Jahan Baksh, als ik dat goed uitspreek. Freek Stam uit Heer Hugo Waard staat ook op de gastenlijst. En Ratte Moko Ginta, als ik dat goed uitspreek, uit Hoofddorp. En het laatste setje gaat naar Esther Remmelink. Die was haar adres eerst vergeten, maar ze wilde zo graag. En zij komt uit Amstelveen. Heel hartelijk bedankt voor jullie overweldigende hoeveelheid e-mailtjes. Je kunt er in ieder geval via de radio bij zijn, 4 november. En volgende week hebben we gewoon een normale State of Trance. En vergeet het niet, morgenavond Amsterdam Dance Event. Dus heel veel leuks te doen in Amsterdam als je van feesten houdt. En hou je nou van trance en alle geluiden daaromheen, kom dan zeker kijken op de Armada boot achter het Centraal Station in Amsterdam. Er zijn nog enkele kaarten te krijgen als je er morgen vroeg bij bent op de Ocean Diva. Schakelen wij nu over naar een ander stukje in Amsterdam. Zometeen Johan Gielen live op ID&T Radio. Tot in de kleine uurtjes. Dus blijf luisteren naar ID&T Radio.